سورة عافر، درس نمبر اتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم لا ينفع الظالمين فأغرز ماني تفيد بنور كي ظالمان تا مشركان تا معذرتهم باني دي وزرون دي ولهم اللعنة دي دفار لعنت دي ولهم سوء الدار او دي دفار بدكور دا خيرت دي. سنگا چه رجل مومن دا قوم خير خواهي لطولا او قوم دا اغا پا خبر بانده عمل کولو تا او دا اغا چکم تعلیمات بیان شو پا اغا تعلیماتو بانده دا عمل کول نکولو دا وجنا اللہ تبارک و تعالی وی دنیا کے خدا حکم او دا تعلیمات او دا ارشادات نکبلی خو یو ورځ داسې راروانه ده چې بیا به ډېر عذرونه پیش کوي خو هیڅ قسم عذر به په کار نه راځي. نو ځکه فرمایي یوم لا ینفع الظالمین په هغه ورځ چې پیدا به نه ورکوي ظالمانو مشرکانو ته معذرتهم بانې د دې عذرونه د دي ولهم اللعنتو دې دپاره لعنت دی ولهم سوء الدار او دې دپاره بد کور دی. یو دا چې لعنت یې ولا ذکر کو او چې کله په چا باندې د الله تبارک و تعالی د طرف نه لعنت وشي نو د هغه دپاره د خیر هیڅ امید پاتې نه شي. چې په داسې حالت کې سړي د دنیا نه رخصتی را نصیب شي چې په هغه باندې لعنت راورېږي او دا د وجې د څه نه چې خپل مالک ونه پیژني. او کم سړی چې خپل مالک نه پیژني هغې ته زموږ په پښتو ژبه کې څه وایي؟ دا حرامي دی چې مالک سړی نه پیژني. کم یو جانور حیوان چې سړی کور ته د پایدې د پاره راولي او کومه پایده چې د هغه نه توقع وي هغه نه کوي، بالکل یې نه کوي، هغه جانور خلک په کساب خرڅوي. ویره ما چې کومې پایدې له راوستې او که بل چاله ورکوم نو بل چا ته به دغه نقصان یې ولې ټکی وکړم؟ چې نیک سړی پوه سړی یا نقصانات ورته وښیي چې دکې دا نقصانات دي. نو موږ الله تبارک وتعالی بندګان یو، زموږ هغه جانور هغه خو د څو ټکو څو پیسو دی او د دې دنیا سره تعلق دی او زموږ خو وروستو یو لوی ژوند را روان دی. نو چې کله موږ خپل مالک ونه پیژندې دو نو هغه ژوند کې به موږ د هغې مالک بیا په عذاب کې. نو د داسې خلکو دپاره چې خپل مالک نه پیژني لعنت دی او دا رنگ ولا بد کور دی. ولی خسته کور خو باغه ورکی نو چې داغه دی په دنیا کې منلی نی او د دنیا نه رخصت داغه په دشمنی کې د دنیا نه تلی نا به څنګه خسته کور درکی؟ هغه به دله ناکار او بد کور د سزا په شکل کې بیا هغه چا ته میلاویږي چا چې دنیا کې شرک او دا رنگ په دې حالت کې دنیا نه تلی، ظلمونه یې کړي په دې حالت کې تلی چې د الله نه یې معافي نه غوښتي. ولقد آتینا موسی الهدى و تحقیق ورکړی موسی علیه السلام ته هدایت و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب او په میراث کې ورکړی موږ بنی اسرائیل لره کتاب هدن هدایت و ذکر لاولی الالباب او نصیحت دپاره د خاوندانو د عقل. دلته چې څنګه ذکر د رجل مؤمن وشو اور پسې د هغه خلکو ذکر وشو چې وګوره شرکیات او ظلمونه یې کړي دي او په هغې کې غیر د الله حضور ته ورسېدل نو د هغې دپاره وګوره سزاګانې. نو اوس الله تبارک و تعالی د دنیا زمنګ دپاره دلیل نقلی د موسی علیه السلام په ذریعه سره موږ ته دا تعلیمات راکوي چې وګوره یو طرف ته طاقت دبدبه او زور او بل طرف ته مظلوم او کمزور قوم. یو طرف ته د حکومت مالکان د ملک واکداران، بل طرف ته هغه خلک چې د هغې خادمانو د موسی علیه السلام قوم بنی اسرائیل چې و وګوره د طاقت په مقابله کې الله تبارک وتعالی مظلومانو لا او کمزورو لا څنګه غلبه ورکړه او دشمن یې ولا څنګه تباه کړو. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی په هغې دومره رحم وکړو چې ورسره ورسره یې ولله چې څنګه تکلیفونه یې تیر کړي وو، دغه رنګ یې الله تبارک وتعالی ورله د تورات کتاب قانون شریعت راولېږو. او د الله قانون چې نو هغه څومره د انسان دپاره د ژوند د تیرولو ضابطه حیات یې په هغې کې، او کله چې یو انسان هغه ضابطه حیات په خپل ژوند کې راولي هغه کامیابی او د هدایت په لار روان وي. الله پاک وایي کې هدایت اوس دا قرآن موږ ته راغلی دی، دا اخیری کتاب دی، د دې نه پس نه پیغمبر شته د نبی علیه السلام نه پس او نه بل کتاب شته، او دا د الله یو عظیم انعام دی په موږ باندې چې الحمدلله دا زموږ په منځ کې موجود دی. الله دې کړي چې زموږ د مسلمانانو که هغه واکداران دي حاکمان دي او که نه هغه محکومین، که هغه راعي دی که هغه رعیت دی که هغه ذمه‌دار دی او که نه د ذمه‌دار په تابعدارۍ کې کوم خلک دی، الله یې د ټولو توجه د قرآن او سنت طرف ته کړي. او زموږ د ملک قانون او د مسلمانانو د ملکونو قانون دی الله تبارک وتعالی دا د هدایت کتاب وګرځي. الله پاک وایي موسی علیه السلام نه مې او بنی اسرائیلو لمې په میراث کې څه شی ورکو؟ علم. دا علم د مخکې نه راروان دی. الله تبارک وتعالی چې په چا باندې خپله پیرزونه او الله تبارک وتعالی په چا باندې خپل انعام کول غواړي، وګوره بنی اسرائیل کمزور قوم و، الله پاک وایي ما له میراث کې علم ورکو. علم داسې رڼا ده چې دی به تا سیده لار طرف ته وباسي او د کږې لارې نه به دې بچ کوي. او دا الله پاک وایي هدن، هدن معنی کوي بیانا لامر دینهم، تبری معنی کوي په دې کې بیانو د پاره د امور د دین د دینه. وما الزمناهم من فرائضها، چې په موږ په دې باندې کوم مقرر کړي وو د الله تبارک وتعالی د طرف نه د ادا کولو لپاره کوم پرایز چې په دې باندې وو د هغې تبری معنی کوي هدن. وذکرا لأولی الالباب، او نصیحت لپاره د خاوندانو د حق عقل دین. نصیحت څوک اخلي؟ هغه سړی ته کلمنو چې د الله د کتاب نه نصیحت اخیستل غواړي. مبارک شی چې دې ته کینی او مبارک شی چې دې تابعداري کوي، دا د الله تبارک وتعالی داسې کتاب دی چې د دې منونکو ته عقلمند ویلي دي. اگر که د دنیا په لحاظ ورته خلک هر قسمه نسبتونه کوي، خو عقلمند هغه څوک دی چې د الله د دین زده کړه، د الله د کتاب زده کړه کوي او د دې باندې کوشش کوي چې دی به کله زه په دې باندې ځان پوه کوم او دا به په عمل کې راولم. الله تبارک وتعالی دې زموږ د ټولو نصیب کړي. فاصبر نو صبر کوه، ان وعد الله حق، یقینا وعده د الله فرښتونه ده. واستغفر لذنبک، او بخانه غواړه د پاره د ګناه خپل. وسبح بحمد ربک، او پاکي بیانوه په حمدونو د ربستا. بالعشی والابکار، په وخت ماخام، په وخت ماسخوتن او په وخت سهر کې. دلته الله تبارک وتعالی پس د موسی علیه السلام د بیان نه د دې خبرې ذکر کوي چې تکلیفونه به وي، خو د تکلیفونو په مقابله کې به د صبر نه کار اخلي. او بیا د تکلیفونو نه پس یو داسې وخت رواني د کوم سیس چې الله تبارک وتعالی وعده کړي چې زه به حق غلبه کوم او خپل پیغمبرانو له به امداد کوم او د مؤمنانو امداد به کوم، خو بشرط دی لکه څنګه چې موږ پرون وویل چې مؤمن د ایمان په حالت کې او دارنګې د صبر نه کار اخلي. نو الله تبارک وتعالی انتم الاعلون، تاسو به اوچت یئ، خو بشرط دی چې په دین باندې یئ، مسلمانان یئ. نو دلته الله پاک فرمایي واستغفر لذنبک، نو بخانه نبی علیہ السلام به پرس کې د الله تبارک وتعالی نه سو سو پیری استغفار د الله نه او باسو او دارنګي استغفار به ویل او دارنګي لزمبکا نو دلته قرطبی معنی کوي لزمب امتکا د فارا د ګنا د امتستا مخاطب نبی علیه السلام او مراد تینا تمامی امت چې د تمامی امت تفارا بخنه غواړه او دارنګي د الله تبارک وتعالى بندگی هم داده که پیغمبری د الله تبارک وتعالى د بندګی نه اغا بهر نه دی اغا اول نمبر د الله تبارک وتعالى بندگی کوونکی دی که نبی علیه السلام او که یاد هغه نه مخکې پیغمبرانو او د الله نه بخانه غوښتل د بندگی ده. وسبح بحمد ربک او پاکی بیانوا په صفتونو د رب ستا باندې څنګه چې د الله تبارک وتعالى نه د خپل ګناه معافي غوښتلې او دغه رنګې د الله تبارک وتعالى ثنا او صفت باندې مشغول اوسه مشغول اوسه بالعشي والافکار په وخت ماسخوتن او په وخت سهار کې مراد تینا بعضی علما کرام وایي چې مراد تینا ټول وخت چې انسان ته یادیږي چې الله تبارک وتعالى یادی ځکه سهار او ماښام را او دا رنګي چې سهار او ماښام وي موږ دا کارونه دا مړ ټول عمر موږ سهار او بیګا دا کارونه کوو مراد تینا سي عمومیت چې عام طور موږ دا کار کوو نو مطلب دا چې د الله د ذکر نه غافله مو سیګا ان الذين يكنن اكسان چې دی یجادلون فی آیات الله چې جګړی جوړی کړی دی پایاتونو د الله تعالی کې بغیر سلطان آتاهم بغیر د سدلیل نه چې ورکړی دی دی لرا ان فی صدورهم الا کبرون نشته دی په سینو د دی کې مگر کبر ما هم ببالغیه ندی دی رسیدون کی دیتا فاستعذ بالله نو پناه غواړه په الله تعالی سره انه د الله تعالی چې دی هو السمیع البصیر د الله اوریدون کې او لیدون کې دلیل وسره نشته خو جګړې جوړې کړې دي آیا د توحید نه خلاف د الله د وحدانیت نه خلاف شرک کولو باندې څه دلیل شته نو چې نشته خو بیا یې هم سره د واضح دلایلونه خلاف او به سند خبرې جوړې کړې دي چې د حق دعوت په کمزوري کې څه دلیل وسره نشته به سند خبرې دي خو د دل کمزوري کولو لپاره لګیا دي خود دې بے دلیل جنگ جګړې سره حق نشي کمزور کولې یو سړی سره دلیل نیا بس حق کمزوري کی حق هو نه کمزوري کیږي باطل همیشه د پاره کمزوري کیږي او نه د دوی ستاقت رسی خدا صرف او صرف د دې هغه غرور او تکبر د دې پسینو کې پروت ته چې د حق او د قران او د پیغمبر اطاعت کول ته چرته تابعدار نشي دا د دین ځان اوچت ګڼل د پیغمبر نه د دین نه نو د دې باطل پرستو په خلاف د دې د شر نه الله تعالی سره پناه غواړه نو زکای الله تبارک وتعالى فاستعذ بالله د داسې تکبر کوونکو نه د الله په امداد سره پناه غواړه انه هو السميع البصير یقینا د الله تبارک وتعالى چې دی دا اوریدونکې دی او لیدونکې دی نو هغه ځان هغه ذات ته ځان سپاره او د هغه په نوم باندې پناه غواړه چې هغه د هر چا د حالت نه خبردار دی له خلق السماوات والارض پیدایش خامخا پیدایش د اسمانو والارض د ځمکې اکبر من خلق الناس ډیر غټ دی د پیدایش د خلقو نه ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه نفویږي دا ذکر د دې لپاره دی ځکه الله تبارک وتعالى او فرمایو چې رستو آیات کې تاسو وګورئ د 59 نمبر آیات ته تاسو وګورئ التوی ان الساعه لآتیه لا ریب فیها ولکن اکثر الناس لا یؤمنون قیامت راتلونکې ده خو ډیر د خلکو نه په دې باندې ایمان نه راړي نو الله تبارک وتعالى د دې خبرې ذکر د دې جواب کوي چې ته خو په آخرت باندې ایمان نه راړي چې ما به څنګه دوباره راپاسی تا ته پته شته چې د ځمکې او د اسمانونو پیدایش چې دی او د دې جوړښت چې دی دا ستا او زما او د تمام انسانانو نه ډیر غټ ته الله تبارک وتعالى وای، لیکن انسان پکار دي چې ځان پدې پوه کی، لیکن ډیر خلک پدې باندې ځان نه پوه کول غواړي، پکار دي چې ځان یې پوه کړی وي. وما يستوي الأعمى، مثال پیش کی، وما يستوي الأعمى والبصير، ندی برابر دون دولیدون کی، والذین آمنوا کسان چی ایمان را وړی دی، وعملوا الصالحات او عمل کی مطابق شریعت، ولل مسیء او نبدکار، قلیلا ما تتذکرون، لگ آغدی تاسو چی نسیت قبل وی. دلتای د مثال کې دوه خبرې وکړې، یو دا چړون اولیدون کې نه دی برابر، دویم دا چې ایمان یې راوړی دی او عمل صالح کوي هغه د بدکار سره نه برابر. نو مطلب څه چې د قرآن نه پن اغستون کې خو لیدون کې کولی شي، د قرآن نه پن اغستل خو د هغه چا کار دی چې د هغه نظر لګي، نه هغه سړی چې هغه کوڼي اړوندی نړون ته سخکاری. نو د دې وجه نه د قرآن منونکې په قرآن عمل کوونکې د قرآن بیان کوونکې د قرآن اوریدونکې او د قرآن معنی عقیده لرونکې د دې مثال په شان دلیدونکې دی، او چې د دې نه ځان محرومه کی هغه ړوند دی، دا دواړه نه دي برابر. نو دا لیدونکې بیا څه کوي؟ د ده ایمانداری ته وګوره او عمل صالح ته وګوره، او دا غړون دا غ بیمانی ته وګوره چا په بدکاره دی، تکری خوري په لاره باندې، ولې ړون دی سو ته ښکاري نه، بل طرف ته یو سړی ته لار ښکاري، نو ړون خو د خطرې په لاره کې ځي او چا والله تنبیه ور نه کړه نو هغه عجزه کړي ته غورځېږي، خو لیدونکې کړي ته غورځېږي، لیدونکې نه غورځېږي. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى دلته فرمایل قلیلا ما تتذکرون، لگ هغه دي چې نصیحت قبلې و تا ته سوره مثالونه په قران کې بیانېږي چې دا نه دي برابر. نو چې نه دي برابر نو پکار دي چې ته د عقل نه کار واخلې او سوچ او فکر په ځان کې راولې. تا ته پته نشته چې ورځ راتلونکې ده، ان الساعه لآتیه، ان الساعه لآتیه لا ریب فیها، یقینا قیامت چې ده هغه غړای چې ده خامخا راتلونکې ده، نشته د شک پاغې کې، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن ډیر د خلکو نه ایمان نه راوړي. وجه الله تبارک وتعالى د دې ذکر کړه چې د آخرت منونکې هغه هغه سوکي چې هغه د آخرت لپاره څه کار کوي، دا هغه سوچ او سمج او دا هغه فکر پدې کې چې را حساب کتاب یو وخت را روان دی، نو چې دا سوچ او فکر پکې نه نه به ایمان سکے، هغه د دې سرکار نشته که څنګه په سریر شتو غنټو کې ژوند تیرول غواړي، دا سوچ په زړه کې او په سینه کې ناراضي چې را ما دې سړی سره بد وکړو، ما ظلم وکړو، ما شرک وکړو، ما کفر وکړو، ما دې سړی لا تکلیف ورکړو، ما د نبی علیہ السلام د طریقې نه خلاف وکړو، سریر شتو غنټو کې دا سوچ نشته. او مؤمن مسلمان چې غلطی ته معمولی غونې د چا سره زیاتی خبره وشي دغه نه معافي وغواړي، یاره ما نه زیاتی وشي، دا د مؤمن شان دا نه چې په نرو نرو خبرو باندې ټوپک راخلي، ډیران په سر باندې پښتون ټوپک راخلي او بل وجنې، او بیا رستو ننواتې کوي او لور او خور په سوره کې ورکوي او پیسې ګانې ورکوي او ځان قطه بیا ګڼي، خو لکه هغه ټایم کې سوچ او فکر نه کار نه اخلي. که خیرت یې منلی نو چرته به دا کارونه وو، که قرآن یې منلی چرته به په چا کې داسې فساد او دنګه او دارنګ بیمانه او دارنګ په کار دي چې قرآن سړی ومني او قیامت ومني، لیکن ډیر خلک دا خبره نه مني. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وای الله تبارک او وای رب ستاسو چې راوغواړی ما لرا چې قبولتیا وکم ستاسو، یعنی دوا وغواړی زمانه چې قبولتیا وکم ستاسو. ان الذين يكنن اكسان يستكبرون عن عبادتي چغیزان غټ غنی زما د بندګای کولونه، سيدخلون جهنم داخرين زرده چه دنه نبکم دنه نبشی جهنم تا زلیلا لفظ تا دعا او بل لفظ تا عبادت نو معلومه داشو چه دعا عین عبادت تا زکا پا حدیث کی امرازی الدعا مخ العبادة دعا چه کم ده دا پا عبادت کی پشان دا دماغو کار کئی سنگ چستا بدن کی دماغ دی دغه رنگ د دعا حیثیت ته په دین کې دعا وختلو سره د الله تبارک وتعالی د عظمت او د بنده د عاجزۍ اظهار کیږي. الله خپل مالک وګڼلی شي او دی خپل ځان محتاج وګڼي، نو د هغه د عظمت اظهار وشي او دا رنګ دی د خپل عاجزۍ او دا رنګ د فقیرۍ اظهار وکړي، نو دا اظهار د فقیرۍ او د الله د عظمت کول لا څه شی دی، د عین عبادت دی. وقال ربكم ادعوني تعلیم او سبق چې دعا غواړي نو دی یو الله تبارک وتعالی نه به غواړي. الله پاک وی ادعوني ما نه به غواړي استجب لكم زبستاسلا، نو ما نه دارا هوته دا چې تعلیم شو او سبق شه چې دعا به الله تبارک وتعالی نه غواړي. استجب لكم سره اشاره شو کفالت تقبل ولود دعا تا. سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمای اغوی یا من احب عباده الیه من سأله فاکثر سواله و یا من ابعد عباده الیه من لم يسأله وليس احد كذلك غيرك يا رب. وی ما من یا من احب عباده الیه من سأله، ای اغ رب ای اغ ذاتا چه تخو خی چه بندگان تا نسوالونه کی او چه اکثرو فاکثر سواله، اگر کو ډیر سوالونه کین ته په خوشحالیږي الله تبارک وتعالی. ويا من ابغض عبادي الیه من لم يساله، او ای اغه ذات چې تا خپکیږي او غسر از تعالی چې تا نه بندگان نغواړي. ویلیس احد كذلك غيرك يا رب، داسې بل څوک نشته الله تبارک وتعالی. وفي هذا المعنى اغوی پدی معنی سره يقول الشاعر اغا شاعر وي الله يغضب ان تركت سواله وبني ادم حين يسال يغضب. وي كلا چې الله نه سوال سوکي الله چې الله نه سوال نکي نو الله غصه کیږي، الله په خفه کیږي چې سوک ته سوال نکي. او بني ادم نه چې کله سوال کوي نو هغه له غصه ورزي، او د الله نه چې کله سوال نکي نو الله له غصه ورزي. نو د الله نه سوال کول پکار دي. دارنګه ابن کثیر رحمت الله علیه د کعب الاحبار چې دی دغه روایت ابن ابي حاتم ذکر کړی دی، ناغه وی اوتیت هذه الامه ثلاثه، دی امت له درې سیزونه ورکړی شوی دی. لم تعتهن امه قبلها، چې د دینه مخکې امتونو ته دا نه دی ورکړی شوی. الا نبیا، مگر پیغمبر به او کان اذا ارسل الله نبیا، چې کله به الله تبارک وتعالی پیغمبر راولېږو قال له انت شاهد على امتك، ورتبه وی پیغمبر ته شاهد په خپل امت باندې. ها لیکن د دې امت متعلق الله پاک سوی کعب الاحبار رحمت الله علیه غفر وی وجعلكم شهداء على الناس، مخکې وی پیغمبر ته اتبع غوای او دې امت له الله تبارک وتعالى دمرا اکرام او عزت او عظمت ورکو چې تاسو به گواهان یې په خلق باندې. ها نو ذکا دا یو خبر او وکانه یقال له ليس عليك بالدين من حرج. ا کل پیغمبر ته وی تا ته په دین کې پتا باندې ستنګ سیا نشته. وقال لهذه الامه وما جعل عليكم في الدين من حرج، او نه دي ګرځول الله پتا سماني په دین کې ستنګ سیا. دا دویم عظمت او اکرام چې الله تبارک وتعالى دی امت لا عام لور کړی دی. وکانه یقال له ادعني پیغمبر ته به ته زمانه وغواړه استجب لك زبستا دوا قبلم. وقال لهذه الامه ادعوني استجب لكم، او دی امت ته وي تاسو زمانه دواګانې غواړئ زبې له قبلم. استاد ترجمه کوله په خوا اوسم بعض زینو کې خلک سنت چې وکینو امام بناستی او د سنتو نه پس به بیا ټول را جمع شي په جمع به دوا غواړي. نو دغه رنګه استاد ترجمه کوله یاره دا دی وګوره خلک نه مني الله پاک ویلی دي وقال ربكم ادعوني استجب لكم، جمع راوړی دا چې تاسو په جمع باندې زمانه دوا غواړئ نو هلته څوک طالب چې ته ناست وي استادجي وایي تپوس کولی شم یا اوکا وایي قرآن کې چې کله جمع راشي نو جمع به ته مراد اخلو یا او جمع به ته مراد اخلو. نو بیا سورة النساء کې الله تبارک و تعالی وایي نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم خز استاسو زید پسل لے او رازی خزو تا نو ټول بزو کنا خپل خاون بده نکاح ولدی ویل رانی وی پنچ پیرے رے نو چکل ول دلیل غلط دلیل ول رد کین بیا وی پنچ پیرے رے الک دې سره دا غي ست تعلق ته چته کم نه نو د دې لپاره ثابت ته خپل غلط دلیل په داسې سیز باندې صحیح کول غواړي او که څوک دل غلط دلیل رد کای نو بیا په پیتوی لګای چې دا پلان کې دی او دا ډینګ لے دی. نو د دې وجینا د دین دا مراد نه دی چې کني خلق ته راجم شي او په یو ځای لیمانه غواړي. مطلب جمع دې د پاراغلي چې د تمامو د پارا حکم نه چې د خپل رب نه غواړي بل چانه مغواړي دی یو الله تبارک وتعالى نه غواړي بل چانه مغواړي. ولقد اتى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم فاغرز چې پیدا بنو ور کوي مشرکان او ظالمان او عذرونه دې ولهم اللعنه دې د پارا لعنت ولهم سوء الدار او د دې لپاره بد کور دی. ولقد اتینا موسی الهدى او تحقیق ورکړی موسی علی السلام ته هدایت لار خودون کی کتاب او اورثنا بنی اسرائیل الكتاب او میراث کې ورکړی موږ بنی اسرائیل لره کتاب هدن هدایت او بیان د امر د دین نه او دارنګ هغه چې دی معنی الله تبارک وتعالى کوم پرس کړیو او بیان د حق او ذکر ال اولی الالباب او نسیت تفاره د خاوندانو د عقل فصبر نو صبر کوا ان وعد الله حق یقینا وعد د الله پرښتونه دا واستغفر لذنبک او بخانه غواړه د پاره د ګناه خپل وسبح بحمد ربک او پاکی بیانوا په صفاتونو د ربستا باندې بالعشی والابکار په وخت ماسختن او سحر کې. ان الذين يقيننا كسان يجادلون في ايات الله تجګړي جوړي کړي دي پاياتونو د الله تعالی کې بغیر سلطان اتاهم بغیر د څه دلیل نه چې ورکړي دي دوی ته ان في صدورهم الا كبر نشته دي پسینو دي کې مگر کبر ما هم ببالغيه چې ندي رسیدون کې دي دیتا فاستعذ بالله نو پناه غواړه په الله تعالی سره انه د الله تعالی چې دی هو السميع البصير د الله اوریدون کې لیدون کې دی. لخلق السماوات والارض خامخا پیدایش د اسمانونو او د ځمکې چې دی اکبر من خلق الناس ډیر غټ دی د پیدایش د پیدا کولو خلقونه ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلقونه نه پوهیږي. وما يستوي الاعمى والبصير نه دی برابر ډوند او لیدون کې. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دي وعملوا الصالحات عمل کوي نیک ولل مسیء نو چې څنګه ایمان او عمل یې کړی دی نو د سره هغه برابرې دی شي ولل مسیء چې بدکار دی ولل مسیء نه بدکار قلیلا ما تتذکرون لږ هغه دي ستاسو نه چې نصیحت قبلی. ان الساعه لآتیه یقینا قیامت راتلونکی دی لا ریب فیها چې نشته شک په دې قیامت کې ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن ډیر د خلکو نه ایمان نه راوړي. وقال ربکم ادعونی وای الله تبار رب ستاسو چې غواړی زمانه چې قبولتیا وکم ستاسو دعاګانې غواړی مانه چې قبولتیا وکم ستاسو. ان الذین یستکبرون یقینا کسان چې ځان غټ ګڼي عن عبادتی د بندګۍ زمانه سيدخلون جهنم داخرين زرد چې دنه بشي جهنم ته ذليله الله الله.